Yo, kumusta na? Alam ko, marami rin kayong iniisip. Kaya, ikanta na lang natin yan. La la la la la la la la. Dami kong pinagdaanan at hindi yun madali. Pero kahit na ganun ay mas pinili ko pa rin ang umiti. Kasi napakaikli lang din naman ang buhay. Ang bilis na sandali, yeah. Mas mabuti na sulitin na saya imbis na puro pigate. Kasi ganyan lang ang buhay. Huwag mainipin kung ano ang parating. Huwag masyadong isipin. May mangyari mang mali, lakan dapat sisihin. Paano ka magbabawi? Yun ang dapat isipin. Dami kong pinapangarap abutin. Mga bagay na hindi ko balak ang kinin. Tiwala sa proseso, kailangan di mainipin. Bigay mo ang lahat habang kompleto pang ipin. At kung ako naman ang tatanungin, anong plano ko bago ako maging anghel? Gusto ko umasenso para di na nabibitin. Sa mga bagay na gusto ko lang din nasulitin. Gusto ko maglakbay, lumipad, mawala. Pumunta sa lugar na hindi kabisa. Ayos lang mag-isa, huwag ka mabalisa. Malay mo bukas makalawa, ayos na. Ang lahat ay lilipas pagtagal. Wala din naman ditong permanente sapagkat lahat ng to'y di ating, kaya dapat lang sulitin. Ngayon alam mo na kung bakit. Dami kong pinagdaanan at hindi yun madali. Pero kahit na ganun ay mas pinili ko pa rin ang umiti. Kasi napakaikli lang din naman ang buhay. Ang bilis ng sandali, yeah. Mas mabuti na sulitin na saya imbis na puro pigate. Ganyan lang ang buhay. Huwag mainipin kung ano ang parating. Huwag masyadong isipin. May mangyari mang mali, lakan dapat sisihin. Paano ka magbabawi? Yun ang dapat isipin. Madalas man naliligaw ay pilitin mo pa rin, huwag ka maibang. At pilitin mo pa rin na maging ikaw. Sa gabi na sarili, huwag ka bumitaw, yeah. Madalas man nasusugatan, pati yan ang paggaling, huwag mo susukuan. Kahit gano'ng kasakit ang pinagdaanan, kapit lang ng maigpit. Huwag mong isipin na kalaban mo. Laging isipin na parte lang yan, alam mo. Dami kong pinagdaanan at hindi yun madali. Pero kahit na ganun ay mas pinili ko pa rin ang umiti. Kasi napakaikli lang din naman ang buhay. Ang bilis ng sandali, yeah. Mas mabuti na sulitin na saya imbis na puro pigate. Kasi ganyan lang ang buhay.